الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: الشروط في النكاح، مشارتي كتكندوا. قوله فصل: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. حقيقة ما شرطي يليون حق زيدي كتكليزوا نيالي أمبايو محلالشيا توبو زوانواكي. إن أحق الشروط أن توفوا به masharti yenye haki zaidi kutekelezwa, mastahlaltum bihi alfuruj, ni yale masharti ambayo mmehalalishia tupu za wanawake. Haya ni masharti mkiwekeana ni lazima, bali yana haki zaidi yatekelezwe masharti hayo yanaowekwa kwa ajili ya kuhalalisha tupu ya mwanamke. يقول الشارح: ذكر المؤلف هاهنا عددا من المباحث المتعلقة بأحكام عقد النكاح. أول ذلك ما يتعلق بالشروط في النكاح، إمام بنوسيانا نما شرط كتكنروا، كما لو اشترطت المرأة ألا يسافر الزوج بها، كما لو أمك أكيوش كشرط مومي أسي سافريناي. Sharti ukitaka kuoa, kama unataka kunioa basi usisafiri na mimi, kama utasafiri usafiri peke yako. Mwanamke akiweka sharti namna hiyo, sharti hiyo lazima itekelezwe. Au ishtaratat almar'atu an tabqa fi baiti ahliha, au mwanamke akiweka sharti abakie katika nyumba ya ahli zake, watu wake. Kama unataka kunioa kwa sharti, sharti mimi niwe nyumbani kwetu. Wewe utakuja nyumbani kwetu, utakuja kuishi pale, sawa. Hutaki basi. Akiweka sharti hiyo, mume akiikubali, lazima atekeleze sharti hii. Au ishtaratat almar'atu baitan mustaqillan, au mwanamke aliweka sharti nyumba yake peke yake. Sitaki kukaa na wazazi wako wala wazazi wangu, nataka niishi nyumba peke yangu. Mume akikubali sharti hiyo, mume hana haki ya kumweka huyo mke na wazazi wake. Sasa sawa au ishtaratat almar'atu an tabqa fi amaliha wa wadhifatiha in kanat kadhalik, au mwanamke aliweka sharti abakie katika kazi yake na wadhifa wake alionao. Ninafanya kazi, kama wataka kunioa basi uniache niendelee na kazi yangu. Hutaki basi, ukikubali itabidi sharti hii uitekeleze, abaki katika kazi yake. Au antashtaritu almar'atu ayya manfa'atin laha min umuri dini duniyaha au akhiratiha, au mwanamke aweke sharti manufaa yoyote yake, apate manufaa fulani katika mambo ya dunia yake أو آخرة ياكي. مثاله: كما لو اشترطت ألا يدخل عليها في الساعتين من أول الليل ليتمكن من صلاة أول الليل. كما لو كشرت يلمك كما موم أسمو إنجلية كتك مساء مويلي يمانز ووسيك، أسمو إنجلية أسفاني كلي كتنو شاندوا كتك مساء مويلي يمانز ووسيك، ili amakinike kusali sala ya usiku. Au tatanafala bima shaat mina nawafil, au asali sunna anayoitaka katika sunna. Akiweka sharti hiyo, mume akiikubali, basi mume hana kitena kumwambia kwamba aa, mimi nina haja na wewe usiswali. Wazi he? Kwa hiyo masharti akiweka mke kumwekea mume, akiyakubali masharti hayo, na masharti yakiwa si kinyume cha kitabu na sunna, masharti yale lazima ayakubali, lazima yatekelezwe. Almuslimuna على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. لكن ما شرط مين يوت أمبايو هياكو ذيدي قرآن السنة لما شرط ينكباليك مومي أكي يكبالي لازيما تكليزي ما شرط هايو كما أتاكا كنيوا وشرط ميني شنيالي laki moja kwa mwezi ile flat ya kule. Ukikubali shauri zako utatoa laki moja za nyumba kule Nyali. Kauluhu fa kullu shartin sharita ahadu az-zawjayn 'ala al-akhar fa innahu sahihun yajibu al-wafa'u bihi. Kila sharti aliyoiweka mmoja wa mume na mke kwa mwingine, sharti hiyo ni sahihi, ni lazima kuitekeleza. Mume pia akimwekea mke wake sharti, mke wake akaikubali, pia lazima yule mke aitekeleze sharti hiyo. Nitakuoa kwa sharti usifanye kazi, ubaki ni mke wa nyumbani tu. Akikubali hiyo, hakuna tena haki ya kumwambia mimi nimesoma, mimi na shahada zangu, nataka kufanya kazi. Si ulikubali pale? Ulikubali kabla ya akdi kwamba utatekeleza sharti hii, utafanya kazi. Sasa imekuwaje tena mimi shahada zangu na degree gani, si degree gani, meitwa kazi fulani? Hakuna cha kazi tena hapo. Fal aslu anna hadhihi shuruta shurutun sahiha wa yajibu ala zawji an yafia biha. Huyo asli ni kwamba masharti haya ni masharti sahihi, ni lazima mume ayatekeleze. Wa idha lam yafi zawju biha, mume asipo yatekeleza, huqqa lilmar'a an tataqaddama lilqawai min ajli fasqi aqdi nikah. Ni haki sasa kwa mwanamke ende kwa kadhi kwa ajili ya kuchangua ile aqdi nikah. Kwa nini? Liadami qiyami zawji bishuruti lati shturitat alayhi, kwa kutotekeleza huyu mume yale masharti yaliyowekwa kwake. Unafahamu? Ana haki sasa yule mke kwenda kwa kadhi, huyu tumepatana kwamba asimtoe kazini niendelee na kazi yangu, mbona sasa amerudi tena atakuntoa kazini? Lazima. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inna ahaqqa shuruti an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj, hakika masharti yaliyo na haki zaidi kutekelezwa ni masharti ambayo mmehalalishia furuj, zile tupu za wanawake. Shafamu? Na masharti haya yanakuwa kabla ya ndoa. Masharti haya kila mtu anamwekea mwenzake kabla ya ndoa. Nakuoa kwa sharti utakwenda ishi na wazazi wangu, maanake wazazi wangu ni watu wazima, lazima mimi niishi nao. Kwa hiyo nikikuoa kwa sharti ukaishi na wazazi wangu uwasaidie. Akikubali huyo mke hivyo, hana haki tena kusema mimi nataka nyumba yangu, maana mmeona wazazi wako wanasabu wanitia dhiki mimi, hakuna cha dhiki tena. Umekubali pale mwanzo, lazima sasa ubaki hapa hapa, hakuna cha nyumba yangu nyingine. Jazakallahu khair. Kwa hiyo masharti lazima yatekelezwe. Kauluhu illa thalathata shurut, isipokuwa masharti matatu haya hayakubaliki. Nikaha shighar, hii sharti hii haikubaliki. Nikahu shighar bi an yuzawija kullu minhuma al-akhara muliyatahu bi sharti an yuzawijahu al-akharu wala mahra bainahuma. Nikahu shighar hii ni mtu kumwozesha mwingine, kumwozesha yule muliyatahu aliyemtawala, kama ni binti yake au nani wake, na yule naye kwa sharti amuozeshe huyo binti yake bila mahari baina yao. Huyo amuozesha huyu binti na huyo naye amuozesha huyu binti yake bila mahari baina yao. Hii ni ndoa ya kijahilia hii. Uislamu umekataza jambo hilo. Wale yani waoane, huyu amuozeshe huyu kama ni dada yake au ni binti yake, na huyu naye amuozesha huyu binti yake, wasitoane mahari. Huyu atoe mahari na huyu atoe mahari. Hiyo ndoa hiyo imeharamishwa katika Uislamu, ni ndoa ya kijahilia. Lakini kama watu wataozana hivyo, huyu anamwoza huyu binti, anamwozesha binti yake na huyu anamwozesha binti kwa mahari, jaiz, sawa. Hiyo haina wasiwasi, inafaa. Sasa uharamu umetokea kwa bila mahari. Qala awwalu hadhihi shuruti albatila nikahu shighar. Sharti ya kwanza katika masharti haya batil ni ndoa ya shighar, wa huwa nikahu albadal, ndoa ya badali. Bi an yuzawijahu muliyatahu ala an yuzawijahu al-akhar muliyatahu, yaqulu uzawijuka ukhti ala an tuzawijani ukhtaka, mimi nakuozesha ukhti yangu na wewe uniozeshe ukhti yako bila mahari baina yetu. Fahadha nikahu nikahun batil wala yajuz, ndoa hii haijuzu. Waqad warada fi hadith ibn Umar wa ghayrihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha an ash-shighar, mtume amekataza hii shighar, ndoa ya shighar. Wal ma'na fi an-nahy an nikah ash-shighar thalathatu umur, maana ya mtume kukataza ndoa hii ya shighar mambo matatu. Al-amru al-awwal annahu qad rubita nikah imra'ah bi imra'atin ukhra, imefungamanishwa ile ndoa ya mwanamke kwa mwanamke mwingine. Kwa sharti wewe unataka kuniozesha binti yako na mimi nami nikuozeshe binti yangu. Sasa hii ndio imefunganishwa ndoa ya mwanamke kwa mwanamke mwingine. Ina maana usiponiozesha na mimi sikuozeshi. Hilo jambo la kwanza ambalo limesababisha ndoa hii haramishwe. Al-amru thani adamu wujudi ridha, ni kutopatikana radhi za yule mke na mume. Ha? Radhi za yule mke na mume hazipo hapa, sababu huyu kila mmoja amemwekea masharti mwenzake. Hawa waume kila mmoja basi mimi utaniozesha na mimi nitakuozesha kwa sharti hiyo. Hakuna ridha ya yule mwanamke kwamba naye ameridhia kuolewa na huyu. Sawa, ni hawa waume wawili wamepatana basi. Na sharti ya kuolewa msichana ni radhi, au yuko radhi akubali. الأمر الثالث أن المهر قد لا يسمى في هذا العقد. يقول مهاري وإذا ستاج يكتك عقده ماك حكول مهاري واضح. فأي معنى من هذه المعاني الثلاثة وجد فإن النكاح يكون باطلا. معنى يتكتك إذا معنى تاتو يكفتكان نوهي ينكون باطل. قال فلو زوجه أخته بشرط أن يزوجه الآخر ابنته قيل هذا نكاح شغار. أسمع لو متوا كموزش ندوغ ياكي دادا ياكي وشرط نو منجين ناي أموزش بنت ياكي هي بياني شغار. تمام هي بياني شغار سيلازم أختي كو أختي نبنتي كو بنتي هو ني أختي ياكي هو ني بنتي ياكي بياني شغار هي. فإن قال المرأتان راضيتان, أكسيما أمتو هيا هاوانا كيويلي ووتي وكوراذي وكوراذي, قيل لا يكفي هذا, هي بيا هيتا توشا كما وكوراذي بيا هيتوش. فإن قال هناك مهر لكل واحد منهما, كنا مهاري وكلا موجة كتك هوا, قلنا أيضا لا يكفي هذا بيا تنسيما هي هيتوشي. لأنه إذا ربط نكاح إحداهما بنكاح الأخرى فمعناه أن جزءا من البضع قد جعل مهرا في نكاح الأخرى. أنا سيما إلي إنا بونغانيشوا نوا يموجاواو كتكا ونوكيويلي إنا بونغانيشوا نوا ياكي ونوا نينجيني, maana yake ni kwamba sehemu ya tupu yake imefanywa ndio mahari katika ndoa ya yule mwingine. Juz'an min al-budhi qad ju'ila maharan fi nikahi al-ukhra wa bitali yumna'u minhu fi shar'i, hilo linazuiwa katika sheria. Wa yakunu 'aqdan fasida, inakuwa hiyo ni aqdi fasida batila. Falau qudira أنه قد أمضي نكاح الشغار, إكادريو كما إمي بتشوى هي نكاح الشغار إمي بتشوى, وجاءت المرأتان بأولاد هاو نواك وكزا وتوتو, نقول في هذه الحال لابد من تجديد عقد النكاح, kama tayari watu wameozeshana ndoa hiyo na wana watoto, tunasema lazima sasa ifanywe upya ile ndoa yao. Wala yasihu al-aqdul awwal, ile ndoa yao ya kwanza haisihi, li'anna al-asla fi an-nahyi an yakuna dalan 'ala al-fasad wa 'adam as-siha. Asli ya kukatazwa ni kuwa ile ndoa ni fasad, imeharibika na haikusihi. An-nahyu yaqtadi at-tahrim, kama wanavyosema maulama, nahi ile hukumu yake ni kuharamishwa. Kwa jambo limeharamishwa, kama limefanywa vile vile, ile ndoa itabidi ichanguliwe, waozeshwe tena ndoa mpya. Sawa. Kaulu wa illa nikah at-tahlil, masharti yote yanafaa katika ndoa isipokuwa nikahu at-tahlil, ndoa ya kuhalalisha. Alladhi yuqsadu bihi hilluha limutalliqiha thalatha, ambayo hukusudiwa kwa ndoa hiyo kumhalalisha yule mke kwa yule aliyemwacha talaka tatu. Mtu mume kamwacha mke talaka tatu, halafu akatafuta mume amuoe kiasi cha siku mbili tatu, amuoe yule mke mwingine, sababu hawezi kumuoa mpaka aolewe na mume mwingine aachwe. Fantallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta yankiha zawjan akhar. Sasa huyu kamtafuta huyo mume amuoe kiasi cha siku mbili tatu, alafu amuache ili huyo mume wa kwanza amuoe tena. Shafahamu? Sasa hii ndio inaitwa nikahu tahlil, ndoa ya kumhalalishia yule mume wa kwanza amuoe tena huyo mke. Qala an-naw'u thani min anwa'i al-ankihati al-fasida allati fiha shartun fasid, ndoa ya pili, sampuli ya pili ya ndoa zilizo fasida ambayo sharti yake ni fasid, nikahu at-tahlil bi an yatazawwaja ar-rajulu imra'a qad tallaqaha zawjuha thalatha talaqat, ni mtu kumwoa mke ambaye mume wake amemwacha talaka tatu, min ajli an yuhillaha limutalliqiha, ili amhalalishie yule aliyemwacha. Fahadha nikahu nikahun batil, ndoa hii ni ndoa ya batil. Wala tatarattabu alayhi atharu nikahi as-sahih, wala hazipangiki kwa ndoa hii athari za ndoa iliyo sahihi. Walau talaqaha hadha almuhallil fa innaha la tahillu lizawji alawwal, hata akimwacha huyu muhallil pia si halali kwa yule mume wa kwanza. Wale limadha lianna nikaha almuhallil nikahun batil, ndoa huyu muhallil ni ndoa batil. Wa min thamma fa innahu la qimata lahu fi shari'i, haina thamani yoyote katika sheria. Wala yuaddu talaquhu talaqan sahiha, pia haitahesabiwa talaka yake ile ni talaka sahihi. Lianna asla nikahi lam yanaqid, asli ya ndoa haijafungamana, vipi itakuwa sahihi talaka? Wazi hapa sema fa idha kana hunaka ittifaqun فإذا كان هناك اتفاق بين الزوجين الأول والثاني فهذا نكاح تحليل. ikiwa kuna maafikiano baina yule mume wa kwanza na huyu wa pili, kuna maafikiano kwamba amuoe alafu amwache, hiyo ndio nikah tahlil. wa hakadha law kana hunaka ittifaq بين الزوج الثاني والزوجة, pia ikiwa kuna maafikiano baina ya mume wa pili na yule mke, annahu yatazawwajaha liyuhillaha lizawjiha alawwal, maafikiano si ya mume na mume, maafikiano ni ya mume wa pili na yule mke, pia hiyo inaitwa nikah tahlil, ni haramu hivyo hivyo. Fahinaidhin la yasihu hadha nikah, ndoa hiyo haisihi. Walakin law kana zawju thani ghaira alimin bilhal, ikiwa yule mume wa pili hajui hali hiyo, fakanat almar'atu wa ahluha qad zawwajuha birajulin min ajli an tahilla lizawjiha wa mutalliqiha thalatha, fahinaidhin hal hadha min nikahi at-tahlili aw la. Meelewa mfano? yule mume wa pili aliyemuoa hajui, lakini huyu mke na jamaa zake nia yao ni kwamba huyu mume akishamuoa akimwacha arudi kwa mume wa kwanza, je hii inakuwa nikahu tahlil? Hunaka man qala laysa hadha min nikahi tahlil, kuna wanaosema kwamba hii si katika nikahu tahlil. Limadha? Lianna zawja thani lam yakun min niyatihi an yuhallilaha li zawjihi al-awwal, huyu mume wa pili si katika nia yake kumuoa kwamba amhalalishie mume wa kwanza. Sifahamu? Si katika nia yake. Lakini qala wal adhar annahu min nikahi tahlil, kauli iliyo dhahir ni kwamba hii pia ni katika nikahi ya tahlil. Fa inna az-zawja ath-thani wa in lam yakun qasidan wa la yata'allaqu bi fi'lihi ithmun illa anna maqsida az-zawja wa maqsida ahliha an tahilla liz-zawji al-awwal. Sawa, makusudio ya yule mke na jamaa zake ni kwamba huyu mume amhalalishie yule wa kwanza. Kwa huyu mke ina maana atakwenda kufanya vituko kule kwa huyu mume wa pili, atakwenda kumfanyia vituko, siku moja tu atamwacha. Eh, sio wanafanya hivyo, wanawake wanafanya vituko namna hiyo. A'adhanallahu wa iyyakum min hadhihi vituko namna hii. Mke akimfanyia vituko mume, siku moja tu akai naye, mara akazungumza eh, basi nitakuja. Nani wewe? Ni Abdullah. Oh, ni Salim. Oh, mashaallah. Sasa mume yuko amfanya vituko tu, amfanya vituko tu ili amwache. Hatari sana vituko namna hiyo. Kwa hiyo hapa pia hii inaikwa ni nikahu tahlil, sababu huyu mke maksudio yake ende akakae kule siku moja au masaa tu. Wa kaunu zawji thani lam yaqsid at-tahlila hadha la yu'athir, kuwa mume wa pili hajakusudia kuhalalisha, hii haitaathiri. Likauni almar'ati qad qasadat dhalik, sababu mwanamke ashakusudia hilo. Wa kaunu almar'a la tamliku alfurqa walfurqatu biyadi zawji thani naqulu almar'atu biyadiha qudratun ala at-tafriq min khilali alkhul'i. Tafahamu? Kuwa yule mume hakusudia furqa, lakini mwanamke huyu kakusudia furqa. Tunasema mwanamke ana uwezo wa kufarikisha kwa kupitia hiyo khuli, kuivua ile ndoa ya mume wa pili. Kwa hiyo masharti ya nikahu sighar ni masharti batila. Qauluhu wa illa nikaha almut'a, isipokuwa ndoa ya muta'a, pia masharti ya ndoa ya muta'a hayakubaliwi. Bi an yatazawwajaha ila mudda thumma yufariqaha, ni mume kumwoa mke mpaka muda maalumu kisha amuache. Hii ndio nikahul muta'a. Nikahul muta'a ni mtu kumwoa mke kwa muda, wiki moja, mwezi mmoja, mwaka, miaka miwili peke yake. Ikishafika miaka miwili, ile ndoa inakatika yenyewe. Muta'a hiyo mashia rafidha ndio wanaoifanya ndoa hiyo, ha? Wanaifanya ndoa hiyo, pamoja na kwamba hadithi yake imepokewa na Ali ibn Abi Talib. Ha? Hadithi ya muta'a, tahrimu almut'a, ni hadithi iliyopokewa na Ali ibn Abi Talib kutoka kwa Mtume sallam. Harrama an-nabiy sallam al-humur al-ahliya wal-mut'a au kama qala sallam. Hivyo hivyo pia hawaikubali. Qala bi an yatazawwajaha ila mudda thumma yufariquha fa hadhihi shurutun fasida mufsidatun lin-nikah, haya ni masharti fasida yanaharibu ndoa. Wa an-naw'u thalith min anwa'i shuruti al-fasida al-mufsida li'aqdi an-nikah tawqitu an-nikah, kuiwekea muda ndoa. Bi an yaqula atazawwajuki limuddati usbu', na kuoa mimi kwa muda wa wiki tu. Bihaithu idha intaha al-usbu'u intaha 'aqdu an-nikah, wiki ikimalizika na ndoa yanayo imekatika. Wala yahtajuna ila talaq, muta'a hawahitaji talaka. Wa kullu minhum yadhhabu li hali sabilihi fa hadha an-naw'u min anwa'i an-nikahi nikahun batilun fasid. Hapa maelezea Sheikh, faqad thabata anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qad naha anhu مثبوتك كما متوم ميكتازا نوائي فقد جاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة حديث من بكيو أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لكن هيفيو هيفيو مشيعة ونشأوا كفيري واو هوا كبالي فدل هذا على أن هذا النوع من أنواع الأنكحة نكاح باطل لأن الأصل في النهي أن يدل على الفساد واضح قال وقول بعض الفرق بأن هذا العقد إنما نهى عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هذا كلام باطل وليس بصحيح بعض الفرق زنسمى كمبا حديثه أميتوا أو أميكتازه نواهي أمير المؤمنين عمر الخطاب هاي نمانينو باطل سيوسهيه إنما نهى عمر عن التمتع في الحج سيو كما نهى عن المتع نكاح المتع عمر علي كتاز تمتع كفن تمتع كتك حج وعمر الناس بأن يجعلوا للعمرة سفرة مستقلة أكوامرش واتوا وفني عمرة سفاري بكي وللحج سفرة مستقلة نحج سفاري بكي ونهاهم عن التمتع بالجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة aliwakataza watu kufanya tamato yani kufanya umra kwanza alafu ukimaliza umra wangojea haji ukafanya haji hilo ndo alilokataza katika safari moja fahadha laysa mimma nahnu fihi hadha laysa mimma nahnu fihi si katika ambalo tunalo hadha nusukum min ansaki alhaji waqad akhtaa fihi umaru radiyallahu anhu umar katika hili amekosea ha عمر كتك هيلي أميكوسيا صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تمتعت لو ننجيوا كتك مامو يانغو نسيو يجوما نسيو يجوا وكنيوما نسينجي تشكوا مياما ننجي فانيا تماتو قال ننجي فانيا تماتو kumtume yani ameamrisha hii tamato mpaka Sheikh Albani anasema zile qiran na ifrad zote ni mansukha iliyobaki ni tamato tu mtu akienda kule haji anakwenda kufanya umra kwanza anahimia umra kwanza akimaliza umra yatahallal anakuwa halal mpaka ikifika tarehe 8 anakwenda Mina anahimia haji na kwenda Mina hii ndio tamato chafahamu kumtume كهيميزة تمتع وأما نكاح المتعة فإنه قد ثبت تحريمه والنهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثبوتك حرمش ونكاحه نوايا متعة نايمي كتازة ومتمي كتازة أما لو كان ذلك في نية الرجل أما يكيو هيوني كتكنية مومي فعقد على امرأة ينوي أن يتزوجها لمدة معينة يلمومي كفنغ عقد كمنامك أبوه مدى معلوم وأنه متى انتهى من ذلك وانتهت هذه المدة فإنه يطلقها فهذا هو النكاح بنية الطلاق كما نمومي لينوي إذا أمك هجوي دو إيو جيو قوة قنية كمواتا إيو wezi kuwa mke kwa nia ya kumuacha shafahamu ukitia nia ya kumuacha ndio ni sawa sawa na mtu wamuoa mke wiki moja kwamba ikifika baada ya wiki moja Jumamosi ijayo mimi nitamuacha huyo si ndio nafsi ya ndoa ya muta ni zina hiyo ha baki ndoa ya muta ni kama zina tu kuwa mke wiki moja mwezi mmoja si ni zina hiyo eh mzee ile mijirafi ya zini tu مدة حياتهم وزيني تو والمرافضة كون دوايه هي متع واضح قوله وما سواها مما لهما أو لأحدهما فيه مقصود صحيح فإنه صحيح لازم وما سواها زيسيزو قواهيزو زيزو حرميشوا مما لهما أو لأحدهما فيه مقصود صحيح katika ndoa ambazo kwa wote wawili au mmoja wapo kuna makusudio lo sahihi, fa innahu sahihun lazim, itakuwa ni sahih lazim. Kala amma baqiyatu shuruti, ama masharti mengine yaliyobakia, fal aslu fihi siha wal jawaz, asli ndani yake ni usahihi na kufaa. Kama law ishtaratat al mar'atu ala zawjiha alla yatazawwaj alayha zawjatan ukhra, kama mke akimwekea sharti mume asioe mke mwingine, kwa sharti usioe mke mwingine hata nikiwa kinyanya, mke asema hivyo, ha, mke kaweka sharti hilo, hata nikiwa kinyanya usioe mke mwingine, naqulu hadha shartun sahihun yalzamu zawja, hii ni sharti sahihi tamlazimu yule mume akikubali. Ukikubali utakaa nacho kinyanya hicho, ha, eh, naam. يقول فإذا قدر أن الزوج تزوج بزوجة أخرى فإنه يحق للزوجة الأولى أن تتقدم للقضاء لفسخ عقد النكاح. شباب إيه سأسألي أكيدي وكما مومي أكيوه مكي مويني أنا هاكي ومكي وكي وكوانزا إن محكمة وقاضي واجلي كفسخي لنوا سبو مومي amevunja sharti hii ya kutooa mke mwingine. Law ishtaratat almar'a ala azwaj ay yutalliqa zawjatahu alula, law mke akiweka sharti kwa mume mke wa pili amuache mke wa kwanza, fahal hadha shartun sahihun, jafahamu, mke ataka kuolewa amwekea sharti mume kwa sharti umwache mke wa kwanza. Qala al-Hanabila huwa shartun sahihun yalzam, hii pia ni sharti sahihi ambayo inamlazimu mume akimuoa, lazima mume amwache wa kwanza. Wa idha lam yafi zawju bihi falizawjati haqqul fasqi, mume asipotekeleza sharti hiyo yajuzu kwa ule mke haki ya kufasihi ndoa anayo. لكن وقال الجمهور بأن هذا الشرط محرم ممنوع منه, كل لما علماء وينجي ونسيما شرطه محرمشوا إمكتازوا, وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها, يتم إمكتازا ونمكي وكشرط كواتش واندوغوياكي ili kumwaga na kumaya kilicho katika sahani yake au sinia yake, kwamba kama kumvunjia riziki yule mwenzake, kwa mtume ameharamisha jambo hilo. Kwa hiyo sharti hii si sahihi. Wal aslu fi nahi an yakuna litahrim wal ibtal, asli katika makatazo ni kuwa makatazo ni ya kuharamisha na kubatilisha lile jambo lilokatazwa. Wa min thamma fa inna sawaba qawlu aljumhur bi butlani hadha ash-shart, sawa ni qawli ya kundi hili la maulama kubatilika sharti hiyo ya kwamba ukitaka kunioa umwache mke wa kwanza, sharti hii ni batil. Wanawake hawana haki ya kusema hivyo, hawana haki ya kusema hivyo. Wewe umewekwa katika nyumba na yule naye ana nyumba yake, wewe una matumizi na yule na matumizi, ya kuhusu nini kwamba mpaka aachwe yule? Kwa nini? Kwa hiyo sharti hiyo ni batil, haikubaliwi. Sharti ya kuachwa mke mwenzake haikubaliwi, wazi eh? Kwa hiyo masharti katika ndoa yanakubaliwa, lakini isipokuwa masharti ya ndoa hizi hayakubaliwi, wazi eh? Nafifu wa mamu.